Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 grudnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Akcja ratownicza w Tatrach. Nie ma kontaktu z 4 turystami. Rosyjski ambasador wezwany na dywanik do MSZ w związku z ostatnimi wypowiedziami Putina. Poznaniacy uczcili pamięć o powstańcach wielkopolskich. Kilkunastu ratowników wyruszyło na pomoc 4 turystom, którzy utknęli w rejonie Suchych Czub Kondrackich. Nie ma z nimi kontaktu, są poza zasięgiem sieci. O tym, że potrzebują pomocy, poinformowali swoich bliskich. Nie są zaginieni, wiemy gdzie są, ale nie udało nam się z nimi skontaktować, powiedział Tomasz Wojciechowski z Topr. Dodał, że nie wiadomo, co się dokładnie stało. W Tatrach panują trudne warunki, pada śnieg i wieje silny wiatr. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Trudne warunki też w relacjach z Rosją. Ambasador Sergii Andrzejew został pilnie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z ostatnimi wypowiedziami Władimira Putina. Przekazano w imieniu polskich władz stanowczy sprzeciw wobec insynuacji historycznych, których dopuścili się kilkakrotnie w ciągu ostatnich dni przedstawiciele najwyższych władz federacji, w tym w szczególności prezydent Władimir Putin, jak również przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin, powiedział wiceminister Marcin Przydacz. Resort Spraw Zagranicznych podkreślił, że władze rosyjskie nie tylko nadal negują oczywistą z punktu widzenia prawa międzynarodowego zbrodnie agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, ale zaprzeczają również brutalnej okupacji ponad połowy jej terytorium. W swoich komentarzach próbują pomniejszać współodpowiedzialność Związku Sowieckiego za zniszczenie pokoju w Europie. ZSRR w latach 1939-1941 był sojusznikiem Niemiec Adolfa Hitlera, dodał MSZ. Do Sejmu trafił projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Zakłada on brak deficytu. Dochody i wydatki wyniosą nieco ponad 435 miliardów złotych. Wpływy do budżetu ma zagwarantować m.in. blisko 4% wzrost gospodarczy czy dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Po stronie dochodów zapisano również 7 miliardów złotych zysku z NBP, 10% podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe oraz efekt rozszerzenia pracowniczych planów kapitałowych. W przyszłorocznym budżecie zagwarantowano pieniądze na realizację społecznych programów rządowych, m.in. 500+ i dobry start czy wypłatę 13. tej emerytury. Po stronie wydatków zapisano również wzrosty płac w budżetówce, inwestycje kolejowe i drogowe, czy wydatki na obronność, które zwiększą się o 5 miliardów złotych. Ustawa budżetowa zostanie rozpatrzona przez Sejm prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 8-9 stycznia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W tych dniach mija 101. rocznica powstania wielkopolskiego. Samorządowcy, politycy, harcerze i poznaniacy składali kwiaty przed tablicami upamiętniającymi powstańców, a także na cytadeli i cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. Wszyscy Polacy powinni pamiętać o tym powstaniu, mówi marszałek województwa Marek Woźniak. Ono w opinii niektórych historyków jest wydarzeniem o charakterze regionalnym. Musimy przezwyciężyć tę opinię, podkreślając jego narodową wagę i znaczenie dla całej Polski. Wspomnę chociażby w przededniu przyszłorocznych obchodów rocznicy wojny polsko-bolszewickiej ogromny wkład wojsk wielkopolskich w tamte wydarzenia. Wielkopolanie, uważani za nieskorych do romantycznych porywów, preferujący pracę organiczną i postawy pozytywistyczne, dowiedli, że zwycięskie powstania to ich specjalność, napisał w liście do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda. Podziękował też poznaniakom za to, że kultywują etos, którym kierowali się ich przodkowie. Małopolska tymczasem nie radzi sobie z wymianą starych pieców. Wojewódzki plan zmniejszenia zanieczyszczeń zrealizowany na razie w 14%. Według jego założeń za 3 lata w regionie nie powinno być żadnego kotła niespełniającego norm emisji spalin. W całym województwie z około 500 000 tak zwanych kopciuchów w ciągu 2 lat zlikwidowano 26 tysięcy. Przy tak powolnym tempie wymiany małopolskie powietrze będzie jeszcze zanieczyszczone przez ponad 30 lat. Mówi Natalia Matyjasik z Alarmu Smogowego. 3 gminy zbliżyły się do wytycznych programu ochrony powietrza. To między innymi Wieliczka i Świątniki Górne. Jest też 15 gmin, które nie wymieniły ani jednego kotła w ciągu tych 2 lat. Między innymi gmina Lipnica Wielka, gmina Zawoja czy podkrakowska gmina Mogilany. Gminy mogą zapłacić kary za bezczynność. Inspektor ochrony środowiska może nałożyć na samorządy nawet 500 000 złotych grzywny. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ślisko na drogach i chodnikach. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem w całej Polsce. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, zwłaszcza na Suwalszczyźnie. Miejscami przelotne opady śniegu. Na termometrach minus 5 stopni w Zakopanem, minus 2 w Suwałkach i Kielcach, minus 1 w Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, plus 1 w Poznaniu i Wrocławiu, 2 w Szczecinie, Gdańsku i Gorzowie. Nad morzem i w górach silny wiatr w Tatrach i Sudetach, porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamięcie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czterech wybitnych gitarzystów. Cztery legendy polskiego rocka na jednej scenie. Antymos Apostolis, Jan Borysewicz, Dariusz Kozakiewicz i Andrzej Nowak. Razem nazywają się Czysta Energia. Retransmisja ich grudniowego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. Dziś, tuż po 21.00. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Która jest godzina? 5 po 6, 6 już prawie. Zapraszamy na weekend. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Sylwia Hej, Katarzyna Pruchnicka. Proszę wstawać już, drodzy Państwo, już po świętach. Naprawdę nie wypada przespać ostatnich dni starego roku. Tak, to prawda. Ja bardzo często zachęcam Państwa do tego, by tanecznie zacząć dzień. To bardzo dobra poranna gimnastyka. Earth, Wind and Fire nadają się do tego idealnie, moim zdaniem. Jeśli Państwo dopiero się budzą, to proszę nie wymagać od siebie za wiele. Można tańczyć na przykład wewnętrznie, można chociaż trochę nogą poruszać. Tak, bardzo proszę trochę się poruszać. Lose Yourself to Dance to oczywiście Daft Punk. Pan Remek napisał pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Trochę żaląc się, napisał, że Mikołaj go chyba nie lubi, ponieważ dostał pan Remek od Mikołaja bilecik na udział w biegu o nazwie Runmageddon. I jak pisze dalej pan Remek, charakter tego biegu można ująć w trzech słowach. Woda, błoto, opony. Panie Remku, wszystko się zgadza. Runmageddon to naprawdę duże wyzwanie, ja to wiem bardzo dobrze, co prawda z opowieści, ale wiem, także proszę się przygotować, ale ja myślę, że to nie jest tak, że Mikołaj pana nie lubi. Myślę, że Mikołaj bezgranicznie w pana wierzy, także ja trzymam kciuki. Będzie na pewno fantastycznie. To trójka, 17 minut, a prawie 18 już po szóstej. Ja tu o tańcu, ja tu o prezentach, a Henryk Sytner proponuje żeglowanie. Medal dla każdego. Dla żeglarza ważne jest poznawanie wciąż nowych miejsc, ale niektórzy lubią wracać w poznane już rejony. Na przykład mój gość Wojciech Pasieczny już 3 razy żeglował na Spitsbergenie. Co tak przyciąga w tej części świata? Oj, niesamowite klimaty. Po pierwsze wspaniałe lodowce, które schodzą do mórz, do oceanów, czasami się cielą. Po drugie ludzie, których tam możemy spotkać z całego świata, takich, którzy wędrują, zwiedzają. Na przykład spotkaliśmy Czecha, który pieszo wędruje po Spitsbergenie, nie mając broni. Wiadomo, zagrożenie ze strony białego misia polarnego jest bardzo potężne. I nawet mu zadałem pytanie. Kiedyś mówię, słuchaj, a ty się nie boisz? On mówi, nie. No jak wyjdzie niś? No to trudno. Pierwsze lata, jak wędrowałem, to rzeczywiście się bałem. Teraz już nie. Fantastyczne miejsca. Na przykład, proszę sobie wyobrazić, że widzicie państwo kolonie morsów, które na widok jachtu zaczynają pozować jak do zdjęć. Pomiędzy sobą się tam przepychając, popychając z lekka. Czy spotkania białego miśka? Ja 3 razy spotkałem już białego misia, oczywiście z bezpiecznej odległości, ale mogłem takiego zwierzaka obserwować nie w zoo, czy wypchanego w muzeum, tylko rzeczywiście takiego, który sobie po swoim terenie dreptał. Mówi się o tym, że Spitsbergen stawia duże wymagania przed żeglarzy. Tak, dlatego, że po pierwsze jest chłodno, jest zimno. Nawet latem tam temperatury są nie za wysokie. Po drugie, często występuje zalodzenie. Nie ma takich pięknych gór lodowych jak na przykład na Grenlandii czy na Antarktydzie, ale jest duże zalodzenie i często trzeba lawirować w paku lodowym pomiędzy mniejszymi górkami lodowymi. No i kolejna sprawa to to, że jest nieprzewidywalna pogoda, bo tam w każdej chwili może bardzo szybko zmienić się taka pogoda. Może na przykład zapchać przejście, które było jeszcze kilka godzin temu możliwe. Okazuje się, że na przykład po 3, po 4 godzinach już jest zapchane lodem i trzeba szukać innej drogi, żeby przejść. No i co jest bardzo istotne, nie ma dokładnych map, dlatego że badany jest teren do 80 równoleżnika. Powyżej 80 równoleżnika już niestety mamy szare plamy i tylko gdzie nie, gdzie jakieś głębokości są podane. Którą z wypraw szczególnie pan wspomina? To jest trudne pytanie, ja się często zastanawiam, no bo każda jest inna. Na przykład bardzo mile wspominam pierwszy przylądek Horn, no bo to był mój wymarzony rejs, ale równie przyjemnie wspominam Antarktydę, stację Arctowskiego, gdzie byłem wśród 4000 pingwinów. Spitsbergen czy Grenlandia, gdzie są niesamowite widoki, niesamowite lodowce, góry lodowe. No i tak jak powiedziałem, biały miś, który chodzi sobie po swoim świecie, jest panem tego swojego terytorium. Także każdy ma coś innego. Poza tym poznajemy też nowych ludzi, którzy z nami żeglują, bo często jest tak, że część, przynajmniej część załogi się wymienia, a więc każdy rejs ma w sobie coś takiego niepowtarzalnego, coś odmiennego. To ja zazdroszczę naprawdę bardzo, bardzo i znam takich, którzy o Spitsbergenie marzą nie tylko żeglarsko. Medal dla każdego i Henryk Sytner za tydzień o tej samej porze, a teraz u nas Limboski. Serce w twojej dłoni i już ci się nie chce kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie.

To już? Boże, zupełnie nie zauważyłam, że ta piosenka się skończyła. Ta piosenka nosiła tytuł Heavenly, nosi tytuł Heavenly Cigarettes After Sex. Tak nazywa się zespół. Mieszam tu kartkami, drodzy Państwo, ponieważ przygotowałam dla Państwa prognozę pogody. No i wygląda na to, że będzie biało. Bo to, co jest napisane na kartce, to jedno, ale widziałam mapę pogodową i wszędzie śnieg. Nie wiem, za oknem na Myśliwieckiej na razie nie, no ale do rzeczy. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie, miejscami przelotne opady śniegu w Karpatach, a jednak miejscami i jednak przelotne. No zobaczymy. W Karpatach i Beskidach przerost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Sudetach o 5, temperatura maksymalna od -2, miejscami na wschodzie do 3 stopni na północnym zachodzie, w obszarach podgórskich od -5 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny na południowym wschodzie w porywach do 65 km na godzinę. Północny ten wiatr, a w Tatrach i Sudetach oczywiście będzie wiało silniej, porywy do 80 km na godzinę. No i tam zawieje i zamiecie śnieżne. I ja jeszcze dodam do tego moje ostrzeżenie. Jest trochę chłodniej, w okolicach zera, trochę poniżej, więc ostrzegam, że może być ślisko, dokądkolwiek Państwo teraz nie jadą. Bardzo proszę, nie za szybko. What you doing? You're only Out of the game to Rufus. Oczywiście pan Paweł napisał do mnie: ja jako człowiek lubiący rower i przejażdżki na nim do piekarni jeżdżę rowerem. To a propos tego mojego namawiania państwa do poruszania się odrobinę. No i pan Paweł pisze dalej, że ma jakąś namiastkę ruchu dzięki temu. Niestety pogoda mnie ogranicza, bo zaczął padać śnieg z deszczem, więc rower chwilowo czas powiesić na tak zwanym kołku. Może dziś wykorzystam rower stacjonarny, bo po takich świętach jak w tym roku boję się wejść na wagę. No więc ja miałam pytać państwa o święta, jak państwo spędzili, ale zapytam trochę inaczej. Co się państwu w to Boże Narodzenie udało? Może udało się na przykład poleniuchować? Może udało się spotkać kogoś miłego? Może udało się państwu na przykład nie przejeść, albo może udało się pośmiać dużo. Mnie udał się piernik, drodzy państwo. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Proszę pisać. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. Kaśka Sochacka i Wiśnie. Taki ma tytuł ta piosenka. Ja już dużo wiem, drodzy państwo. Pani Elżbieta na przykład napisała, że w święta udało się pani Elżbiecie, tak, udała się sałatka jarzynowa i po drugie udało się nie przejeść, o dziwo. I pani Ela pozdrawia z zabiórka w pracy. To my tak samo, ja też przy biurku. I jeszcze pan Radek napisał, że udał się panu Radkowi w te święta keks. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Proszę pisać o tym, co państwu się w te święta udało. 20 minut zostało do 7. Ja teraz będę kontynuować namawianie do aktywnego spędzenia weekendu. W co się bawić? Po pierwsze, jak aktywnie, to na świeżym powietrzu, jeżeli akurat oczywiście jest świeże, a jest duże prawdopodobieństwo, że będzie świeże, ponieważ wieje, więc może się nawet udać. Spacer. Koniecznie spacer. Proszę sobie wybrać jakiś punkt docelowy. No, albo iść bez celu, tak też można. Ważne jest, żeby podczas tego spaceru, takiego przedsylwestrowego, poświątecznego, iść w miarę dziarskim krokiem. Można na przykład, jeżeli państwo mieszkają w mieście, przejść się i pooglądać świąteczne dekoracje. Można wybrać się na kawę, tylko bardzo proszę, nie samochodem. Kawa czy herbata po spacerze smakuje doskonale, zupełnie wyjątkowo i wtedy fantastycznie łączy się na przykład z ciastkiem. A co do, jeszcze wracając na chwilę do świątecznych iluminacji, to na przykład w Warszawie, w Wilanowie jest pałac, drodzy państwo. No i w ogrodach tego pałacu, jak już od kilku lat w okresie świątecznym, jest naprawdę bardzo pięknie. Od 16 można podziwiać codziennie, no bo musi się trochę już ściemnić, a przypominam, że dzień staje się coraz dłuższy. No więc jak już będzie ciemno, można podziwiać Królewski Ogród Światła. Tak się nazywa. To, co się w ogrodach pałacu w Wilanowie dzieje, polecam, żeby kupić bilety przez internet, żeby ominąć kolejki w kasach, bo bywają, szybko się przesuwają te kolejki, ale zawsze. No więc po pierwsze spacer. Pan Remek pisał, że biegi koniecznie i on poleca, więc ja przypominam biegaczom, że warto pobiegać. Proszę też nie zapomnieć o takich zupełnie zimowych rozrywkach. Narty, no jedynie szczęśliwcy mogą szusować po śniegu, no ale tym, co w górach, ja nie muszę przypominać o tym, co powinni robić, ale na przykład łyżwy. One już są bardziej dostępne i proszę zupełnie się łyżew nie bać. Ja kilka lat temu, po 20 kilku latach, przypomniałam sobie, jak jeździ się na łyżwach i jestem naprawdę żywym dowodem na to, że się da. W Warszawie jest kilka lodowisk, nie tylko w Warszawie, we Wrocławiu jest bardzo dużo. Ja sprawdzałam. Proszę się rozejrzeć. Państwu nawet nie przychodzi do głowy, ile jest lodowisk w państwa okolicy. Zaręczam. Można wypożyczyć łyżwy. Jest na przykład w Warszawie przepięknie oświetlone świąteczne lodowisko na rynku Starego Miasta. Namawiam do podjęcia takiego zimowego wyzwania, a do przypominania, do odśnieżania tej umiejętności polecam takie, drodzy państwo, foki albo pingwiny, one są plastikowe, one są dla dzieci, ale dorosłym bardzo, bardzo, bardzo potrafią pomóc. Co mogą jeszcze państwo zrobić? Proszę się porozglądać, proszę zajrzeć na stronę na przykład pobliskiego Domu Kultury, bo to taki czas trochę, że można trafić na zupełnie wyjątkowy, jeszcze świąteczny koncert kolęd, tak jak na przykład w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie jutro o godzinie 17:00 koncert świąteczny w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. A Warszawska Orkiestra Sentymentalna brzmi tak. Nagle wszedł, czy to przyszedł pan Wieniawa albo Mistęgie? To pan Nikodem mimochodem przybył właśnie tak. A w jego stronę zachwycone patrzą oczy dam. Nikodem, Nikodem, ty masz firmową urodę, ty masz dystrykcję i seksapil i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i Igo Sym też są byle kim. Kto

Close to Me to The Cure oczywiście. Do siódmej zostało 9 minut. Program obyczajowy. Dzień dobry, to jest program obyczajowy, a witają się z Państwem Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Jesteśmy już w tym cudownym czasie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, takim czasie trochę magicznym, zawieszonym gdzieś w przestrzeni, kiedy troszkę mniej się spieszymy, mamy więcej czasu na różne ważne, naprawdę ważne sprawy, takie jak myślenie, rozmowy i spędzanie dobrze czasu. I mam nadzieję, że w tym czasie towarzyszą Państwu kolędy, więc może o kolędach dzisiaj troszkę porozmawiamy. Sięgnę dzisiaj znowu do Hanny Szymanderskiej, bo ona w swojej książce Polskie Tradycje Świąteczne pięknie napisała o kolędach. Jej największym wdziękiem, jej istotą była poufałość, z jaką mówi o narodzeniu Pana i Jego Matce. Naiwność, z jaką nasz polski i wiejski świat przenosi się w odległe wieki i kraje. I tutaj fragmencik kolędy. U nas w Ostrołęckiem na Puszczy starostwie nie byłbyś rodził w takowym ubóstwie. Mamy tu izby wiele i czyste pościele, byłbyś leżał wygodnie. Tak z serca dobrego śpiewali ludzie mieszkający w owym czasie, w tamtym miejscu, chcąc przytulić Pana Boga do serca. A najstarsza kolęda, o której tutaj wspomina autorka, Zdrów bądź królu anielski z 1424 roku. Też jest śpiewana jeszcze dzisiaj, gdzieniegdzie. A ja chciałam przy okazji kolęd powiedzieć o cudownej kolędzie, o tak pięknych słowach. Bóg się rodzi, moc truchleje. Słowa do tej kolędy napisał poeta Franciszek Karpiński. Muzykę napisał Karol Kurpiński. Inicjatorką napisania słów do tej pieśni o narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi była Izabela z Czartoryskich Lubomirska, nazywana Błękitną Markizą. I jak ja słucham, czytam sobie słowa tej kolędy, a najlepiej to śpiewać Państwu nie będę, ale jak przeczytam, to jest tak wspaniała sekwencja porównań. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Tak, na zasadzie takich antynomii, sprzeczności jakichś, które w tej osobie Boga łączą to wszystko, co niemożliwe. I dlatego rzeczywiście ta kolęda jest tak piękna i tak mocna. Zresztą, kiedy ludzie śpiewają ją w kościołach, to po prostu czuć... Dreszcze i tak, przechodzą. Tak, tak. A zresztą miał dobrą rękę Franciszek Karpiński, bo on też napisał Bracia, patrzcie jeno, kolędę inną, ale też i Kiedy rannę wstają zorze. Mieliśmy i w Wigilię, i w święta taki szczególny czas wspominania osób zmarłych. Dla mnie takim symbolem wigilijnym, że pamiętamy o naszych zmarłych, a to są potrawy z maku, bo mak w symbolice zawiera owo połączenie się ze światami. Nie powinno zabraknąć na święta jabłka, tak. Zwykłego, pięknego, polskiego jabłka, oczywiście. Bo to symbol miłości, zdrowia, pokoju, zgody, nieśmiertelności, wiecznej młodości i odkupienia. I takich jabłuszek na stole świątecznym rozrzuconych Państwu życzymy bardzo serdecznie. To był program obyczajowy, a my spotkamy się z Państwem tuż przed świętem Trzech Króli, życząc, aby te święte wieczory były dla Was naprawdę cudowne. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Tak bardzo paniom dziękuję. Do usłyszenia za tydzień, to prawda. Kolędy, śpiewanie kolęd teraz to jest ten czas i proszę korzystać z tego czasu poza spacerami, do których namawiałam już wcześniej. Oczywiście zerkam po pierwsze na zegarek, 5 minut zostało do 7, po drugie zerkam do scenariusza, żeby powiedzieć Państwu, co przed nami jeszcze. W drugiej godzinie zapraszamy na weekend. No więc będzie... Która to godzina? Trochę mi tu nie wychodzi to zerkanie. Nie, już wiem. Tak, opowiemy o tym, jak wytrwać w postanowieniach noworocznych. Potrzebna będzie do tego silna wola i o tej silnej woli będziemy bardzo dużo mówić. To tuż po 7. Agnieszka Furtak-Bilnik będzie rozmawiała o tym, jak jeść po świętach, to w Na Zdrowie. Potem jeszcze trochę będzie o strusiu. Zagadkowo brzmi, ja wiem, wszystko okaże się po 7. A teraz Queen. It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over. Swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing, there's a silky moon up in the sky. Children are fantasizing, grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. In the air, what a truly magnificent view. Dreaming. A breathtaking scene. The dreams of the world in the palm of your Ogłoszenie społeczne.